Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Оси Брошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Шановні радіослухачі, у сьогоднішній радіопередачі пропонуємо вам наступні новини. Північно-Атлантичний пакт НАТО готується допомогти Україні захиститися від агресії Російської Федерації. Російська пропаганда – це злочин проти культури, заявляють письменники міжнародного пен-клубу. Колишній український міністр-дипломат Дещиця, фанати футболю Японії, американці в Лос-Анджелесі, болівальники футболю в Бразилії співали нецензурну пісню про Путіна, викликаючи бурю протестів у Москві. Російські терористи збили літак Збройних сил України, в якому загинуло 49 військовослужбовців. Вісті з України і про Україну. НАТО готує заходи, щоб допомогти Україні захиститися в протистоянні з Росією. Про це в інтерв'ю іспанській газеті «El País» заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, пише Reuters. За словами Расмусена, НАТО готує пакет допомоги, що сприятиме реформуванню оборонного сектора і модернізації Збройних сил України. Пакет заходів планується винести на обговорення міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО наприкінці червня. Расмусен заявив, що розглядає довгострокові заходи щодо забезпечення захисту України. Разом з тим, він підкреслив, що НАТО не планує брати участь у військовому конфлікті в Україні. Група письменників-членів міжнародного пен-клубу вважає, що влада Росії використовує слова, щоб знищити сенс, повідомляє видання Guardian. Письменники, серед яких лауреати Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса та Томас Транстремер, у заяві з результатами міжнародної конференції пен-клубу у Стокгольмі засудили хвилі пропаганди з Росії. Літератори заявили, що бачать у Росії цунамі законів, спрямованих проти свободи, самовираження – Обурення у письменників викликали надання міжнародним недержавним організаціям статусу закордонних агентів, закони, спрямовані проти геїв, закони, які дозволяють блокування сайтів без постанови суду, закони проти дискусії з приводу історії Росії, закон про покарання за образу почуттів віруючих. В ім'я безпеки обмежується право людини, переконані письменники. Гордін пише, що підписанти висловили стурбованість з приводу прав кримсько-татарського населення після незаконної анексії українського півострова Росією та діяльністю збройних груп на сході України. Члени російського пен-клубу також відзначили, що насильство пов'язане з викривленням мови, адже слова – це єдиний інструмент, який ми маємо для створення сенсів та вираження реальності. На думку російських письменників, влада Росії використовує слова, щоб знищити сенс. Літератори переконані, що такі дії Кремля – злочин проти культури. У ході конференції у Стокгольмі письменниця Людмила Уліцькая розповіла про брехню, яка отруює мізки, які не мають інших джерел інформації. А українській академії Олександра Гнатюк звернула увагу на пропаганду, покликану створювати ворогів. Джон Керрі провів телефонні розмови з Яценюком та Лавровим, повідомляють з Білого Дому. У четвер, 12-го, червня відбулись телефонні розмови державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джона Керрі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У розмові з прем'єр-міністром України Джон Керрі висловив співчуття у зв'язку з загибеллю 49 українських військових, які перебували на борту збитого проросійськими сепаратистами літака. Державний секретар Сполучених Штатів Америки також висловив стурбованість з постачанням зброї та підтримкою сепаратистів, що спричиняє насильство на сході України. Він також заявив, що підтримує мирний план президента України Петра Порошенка. Джон Керрі підкреслив, що Сполучені Штати Америки введуть новий ряд санкцій проти Росії, якщо вона не припинить підтримувати сепаратистів та постачати їм зброю. Впливова американська газета The Washington Post пише, що українці називали останнім часом Володимира Путіна за його дурну славу не лише нацистом, диктатором, а й іншими епітетами, котрі означають для них те, що Путін є джерелом зла. Але на думку газети з Вашингтона, ніщо не викликало таку бурю несприйняття в Москві, як використання головним українським дипломатом Андрієм Дещицею хуліганського школярського епітету, котрий вже раніше гостро характеризував президента Росії устами футбольних фанатів і не лише в Україні. Міністр закордонних справ України, хоч бувший, як інформує провідне американське видання, у своїх намаганнях заспокоїти минулої суботи розгніваний натовп перед російським посольством у Києві не зупинився навіть перед тим, щоб заспівати на вимогу протестувальників перед російським посольством рядки відомої пісні футбольних болівників «Путін плюс нецензурне слово». Це викликало бурхливе схвалення натовпу, пише американська газета. Безумовно, Дещиця показав дружнє ставлення до української поп-культури, як зауважує видання зі Сполучених Штатів Америки. Бо ця співанка фанатів про Путіна, котра прозвучала вперше у березні на стадіоні в Харкові, була підхоплена не лише в Україні, а й у світі і використана у протестах проти поведінки Росії щодо України. Тут також відзначено, що співанка «Ла-ла-ла-ла, Путін, нецензурне слово» була підхоплена фанатами в барах Японії, в американському місті Лос-Анджелесі і вболівальниками на відкритій трибуні Кубка світу в Бразилії. Газета зі Сполучених Штатів Америки також цитує американського посла в Києві Джефрі Паєтта, котрий назвав дії Андрія Дещиці тієї суботи в Києві гідними кваліфікованого дипломата, котрий намагався розрядити ситуацію. Однак Москва, як пише The Washington Post, висловлює на весь світ своє відкрите невдоволення вчинком Дещиці і вимагала від Києва його відставки. Німецька Süddeutsche Zeitung наголошує, що Росія посилює конфлікт в Україні. Газета вважає, що Москва всіляко гальмує розв'язання української кризи і нагадує Заходові, що той обіцяв підтримку Києву посиленням тиску на владу Кремля. Впливове видання з Німеччини також зауважує, що ситуація є абсурдною, коли Росія посилює через захоплені російськими сепаратистами пункти на кордоні з Україною у зоні конфлікту свої танки та іншу зброю. І разом з тим закликає до миру в регіоні. Німецька газета також вважає, що Європейський Союз не спромігся владнати газовий конфлікт між Києвом та Москвою, коли газові переговори провалилися і тепер Москва перевела Україну на газову передоплату і поспішила сама подати позов до Стокгольмського арбітражу на український Нафтогаз за понад 4 мільярди доларів газового боргу перед російським «Газпромом». Видання також вважає, що тепер можуть виникнути проблеми в Європейському Союзі, коли Україна може використовувати для власних потреб транзитний російський газ у ситуації припинення постачання російського газу до Києва. Україна в односторонньому порядку припинить вогонь на сході країни, щоб дати можливість збройним формуванням роззброїтися, а російським найманцям залишити країну. Про це заявив президент України Петро Порошенко журналістам у Києві в середу. За його словами, час припинення вогню буде дуже коротким, і за цей час має відбутися роззброєння з боку незаконних збройних формувань, а також наведення ладу в регіоні. Зі свого боку, я запропоную коридор, щоб російські найманці могли залишити зі зброєю територію України, сказав Порошенко. Президент наголосив, що однією із ключових позицій мирного плану врегулювання є проєкт змін до Конституції, що закріпить децентралізацію влади. Верховна Рада України призначила за поданням президента Петра Порошенка міністром закордонних справ Павла Клімкіна. За таке рішення проголосували 335 народних депутатів. Клімкін склав присягу на вірність українському народу. Турчинов нагадав, що відповідно до Конституції України міністр закордонних справ призначається за поданням президента. Перед цим Рада підтримала звільнення Андрія Дещицю від виконання обов'язків міністра закордонних справ. За це проголосувало 319 депутатів. При цьому 35 депутатів із фракції «Свободи» проголосували проти. Дещиця був присутній у сесійній залі. Депутати тепло привітали Дещицю. В залі було чути, як група депутатів співає відому пісню про Путіна. Дещиця гідно виконував свої обов'язки, давав об'єктивні коментарі із багатьох питань, сказав Турчинов. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паят згодом написав у Твіттері, що Клімкін на посаді голови Міністерства закордонних справ України матиме потужного стратегічного партнера в особі Сполучених Штатів. Жаль мені цвіту, Філадельфійська кредитівка «Самопоміч» – це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони на набагато кращі і в більшості безкоштовні. Наші чекові рахунки, як і картка Visa Debit, абсолютно безкоштовні, а гроші з вашого рахунку знімаються автоматично. Користуватися цією карткою ви можете всюди. А щоб знайти безкоштовний ATM у вашій околиці, зайдіть на наш сайт www.ukrfcu.com. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію в Саммертон, яка знаходиться за адресою 14425 Баслтон Евеню в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на Саммертон є drive-thru. Докладнішу інформацію про всі наші послуги ви зможете знайти на нашій веб-сторінці www.ukrfcu.com або зателефонуйте 215-725-4430. Ще раз, 215-725-4430. Братське забезпеченеве товариство проведіння має до вас дуже важливе питання. Чи ви відповідно та достатньо подбали про забезпечення своєї родини на майбутнє? Передчасна смерть опікуна викликає не лише емоційне потрясіння, але й може спричинитися до складних фінансово-економічних обставин. Родина опиняється без засобів до існування. Загроза несплачених родинних боргів, позички на хату, кредитові заборгованості, видатки, пов'язані з похороном, посмертні податки тощо. А далі з'ясовується неспроможність оплатити освіту дітей та забезпечити майбутнє вдови, вдівця та дітей-сиріт. Але всі ці фінансові потрясіння можна оминути, якщо передбачливо та заздалегідь закупити в братському товаристві проведіння відповідне для вас та достатнє для вашої родини забезпечення на життя. Life Insurance – це неоподаткована посмертна виплата, яка покриє видатки, пов'язані зі смертю, і допоможе родині. Не гайте часу. Телефонуйте до проведіння 1-877-857-2284. Ще раз. 1-877-857-2284. Або завітайте на нашу електронну сторінку www.provassn.com. Дорогі слухачі! Банк MB Financial запрошує своїх членів і громаду Філадельфії околиці скористати з багатьох наших послуг. Ви маєте доступ безкоштовно до вашого конта через Free Internet Banking. Якщо у вас запити, просимо сміло звертатися до наших працівників українською мовою. Число телефону до MB Financial Bank 215-722-6566. Адреса банку 7918 Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. У районі Красного Лиману в Донецькій області сили антитерористичної операції ведуть бої з терористами, які не пішли на виконання вимог влади, повідомляє «Українська правда» від четверга, 19 червня. За даними групи «Інформаційний спротив» у районі Красного Лиману йде бойова робота сил антитерористичної операції. Уночі в районі, де зосередилися сили терористів, були розкидані листівки, у яких сили антитерористичної операції пропонували бойовикам скласти зброю, повідомляє Facebook. В ультиматумі, пред'явленому терористам, відповідно до мирного плану президента України, пропонувалося скласти зброю і гарантувалося об'єктивне розслідування на предмет вчинення злочинів стосовно кожного з бойовиків. Тим терористам, хто не заплямував себе кров'ю, гарантувалася свобода і безпека. За даними інформаторів, терористи відмовилися виконати умови ультиматуму. Отримавши відмову у виконанні вимог, сили антитерористичної операції перейшли до активних дій. Верховна Рада підтримала пропозицію президента Петра Порошенка про призначення Віталія Яреми генеральним прокурором. За проголосували 329 депутатів. Крім того, Верховна Рада підтримала прохання Яценюка про звільнення Яреми з посади віце-прем'єра – 331 голос. Представляючи Ярему, президент Петро Порошенко заявив, що в тому випадку, якщо Верховна Рада підтримає кандидатуру Яреми, сьогоднішній день стане чорним для всієї української злочинності, як організованої, так і не дуже. Роля Генпрокуратури в боротьбі з корупцією є визначальною. Ми брали зобов'язання негайно розпочати боротьбу з корупцією. В якості напутнього і символічного побажання моя улюблена цитата автора сингапурського дива Лі Куан Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що треба посадити трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, вони знають за що, і народ вам повірить, сказав Порошенко. Він також заявив, що вкрай важливим є те, щоб не зволікати з ухваленням нового закону про прокуратуру. Я готовий взяти участь у обговоренні і прийняти новий європейський закон про прокуратуру, яким ми спільно зробимо з Генпрокуратури справжній європейський орган, сказав Порошенко. Вже після голосування Ярема подякував за призначення і пообіцяв докласти зусиль, щоб в Україні був спокій, мир та злагода, щоб захистити людей від злочинних посягань. Він також висловив подяку Олегу Махніцькому, який до цього був виконувачем обов'язків Генерального прокурора України. Міністерство закордонних справ України продемонструвало докази передачі Росією сепаратистським угрупуванням на Донбасі переносних зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє прес-служба зовнішнього політичного відомства. Компетентні органи передали Міністерству закордонних справ України фотодокази російського походження переносних зенітно-ракетних комплексів, які застосувалися в Луганській і Донецькій областях. Ще 12 квітня зазначені ракетні комплекси зберігалися на військовій базі Російської Федерації у місті Єйськ, а вже 6 червня використовувалися з терористами при штурмі пункту пропуску Маринівка, зазначили в Міністерстві закордонних справ. Передача зенітно-ракетних комплексів терористам не лише підтверджує факти прямого втручання Російської Федерації у внутрішні справи України та підтримку Росією тероризму як явища, йдеться в повідомленні. 6 червня на прикордонному пункті пропуску в Маринівці Донецької області українські прикордонники знищили кілька військових вантажівок та бронетехніки бойовиків, які намагалися прорватися із території Росії в Україну. Сполучені Штати Америки надають Україні додаткову допомогу в розмірі 10 мільйонів доларів, яка в основному призначена для підтримки заходів у сфері боротьби з корупцією. Про це повідомив керівник Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID доктор Раджив Шах, передає Уніян. По всьому світі ми бачимо, як корупція придушує мрії людей та обмежує їхні можливості, зауважив керівник USAID. Шляхом тісної співпраці з нашими партнерами, спрямованої на підвищення прозорості, ми зможемо допомогти Україні розкрити її потенціал для економічного зростання на широкій суспільній базі, користь від якого отримають багато майбутніх поколінь, додав Шах. У повідомленні нагадується, що під час візиту до України Шах відвідає Київ та Одесу, де зустрінеться з українськими високопосадовцями, зокрема з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Керівник USAID обговорюватиме з українськими посадовцями питання залучення інвестицій та підтримку заходів у сфері боротьби з корупцією. За останні 20 років USAID інвестувало в Україну майже 2 мільйони доларів для зміцнення та стабілізації економіки, розвитку демократичних структур, утвердження громадського суспільства та покращення у сфері охорони здоров'я. Генеральна прокуратура України порахувала, що Янукович і компанії вкрали цілий бюджет України, повідомляє «Українська правда». З середи 18 червня. Прокуратура наклала арешт на облігації державного займу екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова на майже 2 мільярда доларів та понад мільярд гривень. Про це розповів на брифінгу в середу заступник, виконуючи обов'язки генерального прокурора Олексій Баганець. За його словами, Арбузов на вкрадені у держави кошти, які були виведені офшори пізніше, були заведені в Україну як інвестиції і на них були придбані облігації державного займу під 9% дисконту. Тільки в доларовому еквіваленті арештовані облігації державного займу на суму 1 мільярда 800 мільйонів доларів і на 1 мільярд 200 мільйонів гривень, зазначив він. Двоє журналістів з Російської Федерації вибачилися за те, що брехали про події в Україні. Журналісти телеканалу Міністерства оборони Росії «Звезда» визнали, що спотворювали інформацію щодо подій на сході України. У розпорядження «П'ятого каналу» потрапили заяви Євгена Давидова та Микити Конашенкова, в яких вони вибачаються перед народом України за відверту брехню російських засобів масових інформацій. Давидов і Конашенков зізнаються у тому, що під час роботи у Слов'янську та Краматорську майже вся інформація, яку вони оприлюднювали, вигадана. Готові тексти їм надсилали з редакції у Москві. Саме ці двоє розповсюдили матеріал про нібито використання фосфорних бомб під Слов'янськом та про використання українською армією установок «Град» проти мирного населення. Серед іншого, журналіст повідомив: про теми для зйомок мені говорило керівництво телеканалу в Москві, у тому числі про фосфорні бомби, які особисто не бачив. Факти невідповідності обстановки тому, що показує російське телебачення, спостерігав неодноразово. У зв'язку з чим вибачаємося перед народом України. Як відомо, Євгена Давидова та Миколу Конашенкова затримала Служба безпеки України у Дніпропетровську. Після розмови їх передали російським дипломатам. Керівник донецьких терористів, офіцер головного розвідувального управління Росії Ігор Стрєлков Гіркін заявив, що його бойовики без військової підтримки Російської Федерації можуть протриматися не більше місяця часу. Про це він сказав журналістам. Відеоролик з його зверненням розмістила «Комсомольська правда» в Росії. Якщо Росія не прийме термінових заходів, реально термінових, рішучих, то вони, українські військові, досягнуть успіху. Оскільки кілька тисяч навіть ополченців, які зараз зосереджені в районі кордону з кількома танками, з кількома знаряддями, навіть з великою кількістю кулеметів і гранатометів все одно не зможуть довго протистояти авіації, артилерії, масі танків, сказав Стрєлков. Мине тиждень, два, три, може місяць, найкращі боєздатні частини ополчення будуть знекровлені і рано чи пізно розбиті та знищені, додав він гірко. Даємо найновіший список пожертв на цьогорічну збірку «Фонотон». Богдан Пазуняк і Софія Коропецьке – $2000. Олег і Анна Левицька – Люба – 250. Зорислава Мисько – 200. Доктор Ігор і Христина Заліпські – 200. По $100 – Олександр і Віра Федорків – Ігор і Соня Конрад, Рома і Йосиф Кужла, Євген і Лідія Марків, Марія Одежинський, Іван Кулак, крамниця Соловейко. По $50 Юрій Богачевський, Любов Боринська і Стефан Гелич, Анна Гаврилюк, Євген і Олександра Гнида, Марія Леськів, Анна Забродська, по $30 Марія Лещишин, Олексій і Юлія Ткаченко, по $25 Андрій Капустяк, Оксана і Роман Кобулей, Софія Леськів, Христина Масюк, доктор Леонід і Ірина Рудницький, Григорій і Катерин Стачейко, по $20 Оксана і Роман Мідзак, Ірена Оверко і Катерина Родрігес. Також прийшли такі пожертви в світлу пам'ять Романа Волчука, Марта Тарнавська – $100. Доктор Володимир і Олена Карпінич – $50. І в світлу пам'ять Олега Послушна, Дружина Ріта послушно переслала $100 в його пам'ять. Всім жертводавцям складаємо щиру подяку від дирекції. Літопис важливих подій з історії України. 22 червня 1929 року помер на еміграції у Празі Євген Чекаленко, український громадський діяч і фундатор української преси на Надніпрянщині. 22 по 24 червня 1941 року масові розстріли українців Галичини та Волині у в'язницях НКВД. Було вбито біля 200 тисяч осіб. 23 червня 1917 року першим універсалом Центральної Ради проголошено автономію України. 25 червня 1205 року в бою з поляками під Завихвостом згинув князь Роман Галицький. 25 червня 1886 року народився видатний український історик, державник Іван Креп'якевич. 25 червня 1954 року в совєтських таборах ГУЛАГу, головного управління таборів у Кінгірі, після довшого протистояння в'язнів чоловічого та жіночого таборів, 500 жінок було розчавлено гусеницями совєтських танків. Окрім того, було ще багато вбитих та ранених чоловіків та жінок. 27 червня 1964 року – відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашингтоні. 28 червня 1659 року гетьман Іван Виговський розбив московське військо під Конотопом. 28 червня 1996 року затверджено Конституцію нинішньої України. 29 червня 1849 року народилася письменниця Олена Пчілка. І 29 червня 1938 року помер генерал Мирон Тарнавський, начальний вождь Української Галицької армії. Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або 215-329-1844. Ще раз прогадуємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue, або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Вже 12 років послугами цього офісу користуються багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг. Дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation. Оформлення паспортів та відкриття віз. Фотографії для паспортів та віз. Запрошення на візиту до США. Нотаріальні послуги, в тому числі доручення та посол. Переклад документів з української, польської та російської мов. Заповнення імміграційних документів. Пересилка грошей по всьому світу. Продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук, газети та вітальні картки з України. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтесь і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправлять швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Busselton Avenue, Філадельфія, Пенсильванія. Номер телефону 215-725-0377. Увага! Великі знижки на грошові перекази до України та інших сусідніх держав. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо з 9 ранку до 7 вечора, а в суботу – з 9 ранку до 3 пополудні. Увага! Посилки в Україну. Гарантія швидкої і якісної доставки. Цілодобове комп'ютерне відстеження. Тепер посилки виходять з офісу кожного понеділка і четверга. гарантуємо найнижчі ціни. Дентистична клініка Everest Dental міститься при 9892 Baselton Avenue у Філадельфії. Доктор Володимир Зінь виконує різноманітні дентистичні послуги, а саме плюмбування зубів, хірургічне видалення зубів, коронки, мостики, протезування, лікування ясень, вибілювання зубів, лікування зубних каналів, root canal. Цифрові рентгени німецького виробництва запевняють найбільш детальне зображення, а технологія у трьох вимірах, 3-dimensional, дає найкращі результати для повного діагностування та лікування. Все це тепер можна полагодити за одним візитом. При потребі встановлення імплантів ця технологія заощаджує час хірургічних операцій і виділяє мінімум шкідливої радіації. Доктор Володимир Зінь запрошує відвідати його клініку і переконатися у високій професійності та ввічливому українському обслуговуванні. У клініці приймають більшість медичних забезпечень, а для пацієнтів без забезпечення ціни доступні, або можна податися на безвідсоткове фінансування. Для вигоди наших клієнтів клініка працює вечорами та в суботу. У клініці вам запевнять професійне обслуговування від початку до кінця. Один лікар на всі ваші зубні потреби. Повторюємо адресу і телефон Everest Dental 9892 Baselton Avenue, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. Як зберегти Україну соборною і незалежною державою? Субота 25 травня 2014 року була історичним днем у житті української держави та народу. Оце вперше стає президентом людина, яка гуртувалася серед антиянуківських протестів з виразним відчуттям призначення України в європейській спільноті. Урочиста церемонія передачі клейнодів та президентської булави новому президентові України та його президентська присяга на пересопницькій Євангелії 16 століття додавала до незабутнього моменту святкувань. Парламент та народ України чекали на промову президента як на унапрямлюючі орієнтири в цьому критичному для України часі, коли вона, опинившись окрадена і в стані облоги в деяких областях України, старається зарисувати своє майбутнє, щоб зберегти територіальну цілісність та безпеку для громадян України в східних областях. Президент відповів у більшості на очікування народу. Він віддав шану Небесній Сотні хвилиною мовчанки. Особливо він підкреслив, що Крим є українська земля. Точка. Не може бути компромісу у питанні Криму, європейського вибору і державної структури. Це президент України заявив Путіну у Нормандії і повторив перед віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джоном Байденом та російським послом, якого знову прислав Київ Путін на інавгурацію президента та представниками західних урядів та українським парламентом. Поличником для Путіна було рішуче «ні» федералізації України, європейський вибір, «ні» анексії Криму та рішуча воля покласти кінець сепаратизмові та проросійським бойовикам на сході України. Президент у 20-хвилинній промові російською мовою закликав російських наємників, так званих «mercenaries», скласти зброю і обіцяв їм вільний перехід додому. Однак за збройними терористами не буде мови. Ці слова є запорукою того, що українське військо далі продовжуватиме війну проти озброєних бойовиків, які тими днями втратили поважну кількість бійців. Перемир'я, запропоноване президентом у майбутньому, впало на глухі вуха бойовиків. Однак це добра нагода пригадати нам усім, нашим слухачам, хто бореться проти цілісності української держави в так званих самостійних республіках Донецька та Луганська. Офіційно бойовики не признаються, що їх прислали на українську територію сюди з Росії. Серед затриманих громадян Росії Служба безпеки України виявила, що ворохобники прибували з інструкціями саботажу або підміновування української влади на Донбасі. Окрім того, 21 тисячу громадян Росії не допущено на територію України. Міністр закордонних справ самопроголошеної Донецької Народної Республіки прибув з Москви, де працював в одній фірмі консультантом. Він не прикриває димом дійсну ситуацію. Багато людей прибувають з Росії, щоб допомогти цим людям. Я один із них. Так воно і є. Російські добровольці прибувають з Росії, а Кремль заперечує свою причетність. Вже взагалі не є таємницею, що 33 терористи, яких убито в кінцевих днях травня і відіслано на похоронення в Росії в трумнах, були громадянами Росії. Російське Міністерство закордонних справ, запитане у справі приналежності тіл, відмовилося коментувати. Тим часом в Україну проникають російські ультранаціоналісти. Деякі з них проявилися для Росії у 90-х роках у Молдові, в яку тоді рівно ж прибули російські сепаратисти з Новосибірська, Владивостоку і Чити. Ці ультранаціоналісти нібито вірять в ідею Великої Росії і прибули в Україну, щоб її реалізувати, звичайно ж, на багнетах, так як Україна це бачила у 18-19 роках. Вони не скриваються з дальшими планами здобути контроль шляхів від Росії до Криму. Ще інший твердить, що всі, хто хочуть бути з Росією, це наші брати. А ряди терористів збільшуються переходом до сепаратистів декого із спецназу «Альфа» Беркута з Криму, військовиків та терористів, які прослизнули через кордон. В Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що тут вже 10 тисяч бойовиків з Росії. Інші поважні чинники оцінюють число бойовиків від 15 до 20 тисяч. Припускаються, беручи під увагу твердження спеціалістів, що проросійські бойовики отримують по 100, 200, а то і 300 доларів денно від якості бойовиків. Якщо взяти це за базу нашого обрахування, то місяць війни виносить його спонсорам 250 мільйонів доларів. Найбільша терористична група – це батальйон «Восток», який в Донецьку, і у ботанічному саду встановив свою вишкільну базу. За їхнім власним визначенням, це міжнародна мішанина. Там є росіяни і понад 500 бойовиків нібито Східної України. Тут є інгушети, а також і осетинці з Південної Осетії, Північної Осетії, створеної Росією, а також терористи з Дзержинська. Більшість тих терористів билися по російській стороні у війні Росії проти Грузії. Батальйон «Восток» діє на території Донецька від початку травня. Команда відмовляється сказати, хто його фінансує. Для них Україна головним ворогом. І вони не складуть зброї, доки військо України не опустить цієї території, твердять вони. Є ранені між ними та мертві, але також і по обох сторонах конфлікту. Однак більшість у співвідношенні кількох терористів до одного українського вояка. Їхнє знання української історії та відносин в Україні примітивне. Я завжди знав, що була Західна Україна і Східня. Захід ніколи не любив Сходу. Я бачив це як свій обов'язок прийти з допомогою своїм братам. Всі ці дані ми зібрали з відомлень «Нью-Йорк Таймсу» та «Національної трибуни» за останні дні. Після введення в президенти Порошенка спорадичні бої вибухають між українським військом і ворохобниками на сході країни. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, видав наказ українській поліції голоситись на службу у Східній Україні. Хто відмовляється, того звільняють зі служби. Це рішення пояснює міністр Арсен аргументом конечності. Воно служить іспитом справності духа, настанови і патріотизму. Погрози міністра не є порожніми словами. Він звільнив уже 21 поліціянта у місті Чернігові за те, що вони відмовилися піти слідом за 86 іншими поліціянтами туди, куди вони мали би бути спрямовані. Міністр внутрішніх справ заявив, що якщо вони будуть кинені в самопроголошену Донецьку республіку, то їм буде дано відповідну охорону, бронежилети, нічні біноклі, зброю та амуніцію. Такі поліційні відділи підтримують військові частини, які за останні роки були трактовані мачушиною рукою, позбавлені фінансів відповідного вишколу у фальшивій вірі, що країна не стояла перед безпосередньою небезпекою. Washington Times пише, що Організація безпеки та співробітництва в Європі повідомила, що поліція в Луганську дебатує, на чию сторону має перейти. Окрім того, сторожі у державних в'язницях покидають свої місця, залишаючи на призволяще біля 23 тисячі в'язнів. У Слов'янську останньої неділі терористи передували перед пресою шестеро українських вояків, яких вони полонили. Недавно збито літак. Є 49 українських військовослужбовців мертвими. Слова президента Порошенка, сказані в часі інаугурації, не дійшли до сердець ворохобників, сепаратистів і терористів. Вони перемир'я не приймають, а відкидають. Їм радше йдеться, пише Washington Times, із вівтірка 10 червня 2014 року про вимін полоненими, відтягнення українських урядових військ і політичне визнання, що є сіллю в очах українського уряду. На тому користає Росія і Путін, гріє руки на цьому пожарі. Немає прямого доказу вмішування Москви. Вітиски її пальців замазані. Однак ця ситуація служить для Путіна середником нестабільності в Україні, карту якої він політично виграватиме, як йому буде вигідно, то підсилюючи, то послаблюючи дію терористів. Все буде залежати від того, куди Україна буде прямувати. Ця путінська карта набере загрозливих оборотів, коли Україна заявить про свій намір приєднатися до трансатлантичної спільноти чи політичного та військового оборонного Північно-Атлантичного пакту НАТО. Вже 2008 року Путін грозив, що якщо Україна вступить до НАТО Північно-Атлантичного пакту, російські ядерні ракети будуть напрямлені на Україну. Уявіть собі, що це говорить один з гарантів безпеки України в Будапешті 1994 року. Це рішення України для нього страшне і несприємливе. І це зовсім ясно, що не розбиратиме діями терористів, щоб шантажувати Україну. Тому за всяку ціну український уряд, об'єднаний довкола свого президента, з допомогою екстремних мір повинен викорінити терористів. Якщо треба проголосити воєнний стан в Донецьку чи Луганську, то це рішення влягатиметься у рамці чим швидшого приведення обох областей у відповідний ритм українського державного життя. Терористів, які не відізвалися на заклик президента України скласти зброю і перестати воювати, напевно, буде полонено, посаджено в українські тюрми або буде повернено у Росію у наручниках або з поля бою у трунах. Коментар підготовив та читав Осип Рошка. Українська спільнота у Сполучених Штатах Америки відзначить 50-ліття побудови пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашингтоні, ДК. У суботу 28 червня 2014 року українська спільнота у Сполучених Штатах Америки та амбасада України у Сполучених Штатах Америки відзначають 50-ту річницю відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашингтоні ДК. Подія відбудеться перед пам'ятником геніальному поетові пророкові на 22-й і П вулицях Нортвест, північного західного Вашингтону, о годині 4-й пополудні. Запрошуємо українську спільноту до участі у відзначенню української культури та історії української спільноти у Сполучених Штатах Америки. У програмі покладення квітів біля пам'ятника поетові молитовна відправа, коротке слово почесних гостей, виступ пана Петра Фединського, який читатиме уроки свого англомовного перекладу Кобзаря, та мистецька програма, в якій виступатиме відомий український чоловічий хор «Прометей» із Філадельфії. За інформацією про транспортацію до Вашингтону від Українського культурного центру, на 28 червня біжучого року просимо дзвонити до бюро центру на телефон 215-663-1166. Повторяємо, 215-66-311-66. Кошт поїздки – $20 від особи. Від'їзд точно о годині 11 ранку. Злучений український-американський допомоговий комітет заповідає гуманітарну збірку на українське військо і на Національну гвардію. З порозумінням посольства України, злучений Українсько-Американський допомоговий комітет переводить гуманітарну збірку на потреби українського війська і Національної гвардії. Пожертви можна скласти на рахунки з ОДАКу з позначенням «Військо» або «Національна гвардія» у таких фінансових установах. Кредитівка «Самопоміч» у Філадельфії, MB Financial Bank або установі з ОДАКу. Просимо зазначити, куди ви хочете, щоб ваша пожертва пішла. Дякуємо заздалегідь. Українські державницькі організації міста Філадельфії під спонсорством місцевого відділу Українського конгресового комітету відзначать Свято Героїв у неділю 29 червня цього року. Свято почнеться священною літургією у церкві святого архістратига Михаїла у Дженкентон, Пенсильванія, о годині 10 ранку. Опісля буде відправлена панахида за спокій душ поляглих героїв. Завершиться свято о годині 12 в церковній залі короткою програмою. У програмі «Спогад спостерігача на недавніх президентських виборах в Україні». Спомени про учасників проголошення відновлення незалежності України 30 червня 1941 року та виступ камерного хору «Акколада». Запрошуємо всіх до численної участі, щоб гідно і урочисто вшанувати пам'ять наших героїв. Невому саду, там соловей кощебета, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Ти милий мій, а я твоя, дивись, уже зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питати, де була я. Проснеться матінка моя, буде питати, де була я. А ти їй дай тахий отвіт, яка чудова майська ніч. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? А на очах бринить сльоза. Коса моя розплетена, її подружка розплела, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я. Мамо моя, ти вже стара, а я я люблю, мамо, не лай доню свою, я жити хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою. вишневому саду, там соловей і кощевета, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав.